Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witajcie, jest poniedziałek, godzina 8, a więc nadszedł już czas na tydzień w sieci. Witam Was tym razem samotnie Wiktor, choć i głosu Estesta dziś nie zabraknie. Nim zaczniemy, chciałbym podziękować bardzo informatorom przesyłającym nam ciekawe newsy i gorąco zachęcam wszystkich do czynnego wpływania na kształt audycji. Kontaktujcie się z nami pisząc na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Tych z Was, którzy słuchają audycji o właściwej porze, zapraszamy do zadawania pytań na czacie. Zapraszamy także do odwiedzenia strony audycji radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie pozostawiamy linki do artykułów, o których mowa, a także do kilku innych. A dziś w audycji usłyszymy o nowym zawodzie w polskiej dyplomacji, małżonkowi ambasadora, usłyszymy, jak państwo polskie przegrywa w pokera, o handlu pogodą na chicagowskiej giełdzie, ale przede wszystkim o najlepszych projektach dofinansowywanych z pieniędzy Unii Europejskiej. Na wstępie jednak odnieśmy się do artykułu Martina o patriotyzmie, krótkim votum separatum est esta, z którym w tym momencie zajmujemy wspólne stanowisko. Zanim zaczniemy, w imię wartości promowanych przez Radio Kontestacja, czyli rzetelności dziennikarskiej, wolności słowa i samodzielnego myślenia, chciałbym zgłosić votum separatum w kwestii opinii prowadzących kontestację na temat patriotyzmu tudzież Marszu Niepodległości. Jako że czwartkowej audycji jeszcze nie słuchałem, odnoszę się głównie do artykułu Martina na portalu korespondent.pl. I nie chodzi tu o moją ocenę poziomu artykułu, argumentów w stylu Dawkinsa przedstawionych w tym artykule oraz ogólnej opinii, bo to sobie możemy przedyskutować prywatnie, a poza tym każdy ma prawo do własnych poglądów, nawet jeśli drugi z nas uważa je za głupie. Ale chciałbym się przeciwstawić niszczeniu idei, która miała być bazą kontestacji. To znaczy idei, że kto nie jest przeciw nam, ten jest z nami, że należy współpracować z osobami, z którymi jest nam po drodze chociaż kawałek, i tak dalej. Tymczasem w artykule pojawiają się sformułowania typu, że kto jest patriotą, nie może być prawdziwym wolnościowcem, że w momencie, kiedy dzieli nas przepaść w wizji przyszłej Polski, czy tam przyszłego świata z jakąś organizacją, to nie możemy się z nią zgadzać w szczegółach, i tak dalej, i tak dalej. Nie podoba mi się to ze względów praktycznych, bo przy całej sympatii dla kontestacyjnego środowiska nie mam ochoty poświęcać coraz więcej mojego czasu dla formacji, która stanie się kolejną kanapą, zamiast platformą porozumienia ludzi, którzy w różnym zakresie dążą do zwiększenia wolności. Nie interesuje mnie żadna pyskówka w stylu „ja jestem bardziej wolnościowszy niż ty”. Oczywiście tworzenia tygodnia w sieci nie zawieszam, ale jeśli ta niepokojąca tendencja będzie się nasilać, to będę musiał taką decyzję z żalem rozważyć. Koniec votum separatum. Kontestacja was ma! Brytyjski producent herbaty Twinings dostał od rządu polskiego dotację inwestycyjną w wysokości 12 milionów euro na otwarcie nowej fabryki w Swarzędzu, by walczyć z tamtejszym bezrobociem. Faktem oburzeni są Brytyjczycy, ponieważ przedsiębiorstwo zamyka równocześnie zakłady w North Shields oraz w Tenniside, co ma zwiększyć liczbę bezrobotnych Brytyjczyków o 260 osób. Europoseł laburzystów Stephen Hodges chce, by Komisja Europejska nie zaaprobowała tej dotacji, ponieważ w jego rozumieniu dotacja nie jest na stworzenie nowych miejsc pracy, ale na przeniesienie ich z jednego kraju Unii Europejskiej do drugiego. My na szczęście możemy być dobrej myśli, bo jak mówi rzeczniczka Twinningsa, biznesplan firmy nie przewidywał uzyskania wsparcia finansowego z zewnątrz na postawienie tej fabryki. Stąd spodziewać się możemy, że nawet jeżeli Komisja Europejska nie zatwierdzi dotacji, to fabryka i tak powstanie. A jak wiadomo, nie będzie to już pierwszy przykład emigracji przemysłu z Wysp Brytyjskich do Polski. Synu! Czy odrobiłeś już lekcję? No, już tato nad tym pracuje. Nieważne! Chodź, usiądziemy i razem posłuchamy tej kontestacji! Kolejna draka w polskiej dyplomacji. Tym razem Radosław Sikorski wpadł na świetny pomysł zatrudniania współmałżonków, ambasadorów w placówkach dyplomatycznych. jako referentów do spraw organizacyjno-protokolarnych. Takie działanie motywowane jest tym, że osoba będąca współmałżonkiem ambasadora nie może, będąc na placówce dyplomatycznej, oddać się swojej normalnej pracy zawodowej, a przecież jest to dla niej szkodliwe. Bo na przykład czas spędzony na placówce nie będzie się wliczał wtedy do lat pracy przy rozpatrywaniu emerytury. A przecież te osoby, będąc na placówce, wykonują naprawdę odpowiedzialną pracę, towarzysząc swoim małżonkom w różnych spotkaniach dyplomatycznych. Ciekawe, jaki kolejny zawód państwowy zostanie uhonorowany podobnym przywilejem, ale na pewno na stronach urzędów pracy w spisie zawodów polskich pojawi się niebawem mąż, żona, ambasadora. Słuchacie kontestacji. Czytam sobie wyborczą i oczom nie wierzę. Prokuratura żąda od łódzkiego stowarzyszenia SOS dla polskiej piłki ujawnienia danych kibiców, którzy na stronie koniec.pzpn.pl krytykowali piłkarską centralę. Jest to oczywiście kolejna próba ocenzurowania wolnych mediów, na których ludzie wygłaszają swoje poglądy. Powodem, dla którego PZPN zawiadomiło prokuraturę, jest podejrzenie nawoływania do przestępstwa na stronie koniec.pzpn.pl, bowiem za takie PZPN uznaje akcję bojkotu spotkania Polski ze Słowacją w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Przed łódzkim sądem okręgowym toczy się już proces o naruszenie dóbr osobistych. Założycielowi stowarzyszenia, jego byłemu prezesowi, do którego należała domena koniec.pzpn oraz właścicielom spółki, która wynajmuje serwer, postawiono dwa zarzuty. Bezprawne posługiwanie się zastrzeżonym logo związku oraz publikowanie opinii, które naruszają wizerunek i dobre imię związku. Co do wykorzystywania zastrzeżonego znaku, w pełni rozumiem, jest to działanie niezgodne z prawem, ale w kwestii naruszania dobrego wizerunku w związku, niech ktoś mi odpowie na pytanie. Czy tam jest jeszcze w ogóle co naruszać? Polski rząd po raz kolejny pokazał, jak można coś stracić zamiast zyskać. Odkąd zakazano twardego hazardu w internecie, nasi obywatele grają w pokera na zagranicznych serwisach, a nie na tych zarejestrowanych w Polsce. Te już musiały zniknąć. W tym roku Polacy planują wydać na hazard internetowy około 4 miliardów złotych, czyli nawet o 20% więcej niż rok temu. Straci na tym oczywiście Skarb Państwa, a tym samym my wszyscy. Oczywiście są w tym i problemy związane ze zwycięstwem, ponieważ te pieniądze oficjalnie nie mogą być wydane w Polsce. Nie kupimy za nie ani samochodu, ani mieszkania, ponieważ przed Urzędem Skarbowym musielibyśmy wykazać nasze dochody, a te, jak wiadomo, pochodzą z zakazanego w Polsce źródła. Jednakże myślę, że to jest kwestia czasu, aż ktoś mądry wpadnie na pomysł, jak tu prać pieniądze naszych polskich hazardzistów, zwiększających, skąd by nie było, PKB naszego kraju. Tak więc naszym pokerzystom pozostaje tylko życzyć dobrej pasy w kartach. Słuchacie kontestacji. Komentarz widniejący w tytule artykułu na Gazecie Krakowskiej nie przystoi może ustom osoby będącej reprezentantem ludzi. Jednakże spróbujmy wczuć się w sytuację wójta Chełmca, pana Bernarda Stawiarskiego. Historia zaczyna się w czerwcu bieżącego roku, kiedy to osuwisko ziemi blokuje drogę pomiędzy Nowym Sączem a Gródkiem. Drogę, którą wielu mieszkańców gminy Gródek dojeżdżało do szkół, do pracy w Nowym Sączu. Jest to także droga, która łączy najbliższy szpital z wsią Gródek. Od czerwca nie przeprowadzono żadnych prac mających na celu naprawę drogi. Wysłani zostali tylko geologowie, którzy przynieśli smutną ekspertyzę. Drogi odbudować się nie da. Ale czy na pewno się nie da? Wysłana została kolejna ekipa, której wyniki poznamy za kilka miesięcy. W tym czasie przedsiębiorczy wójt Chełmca, zapowiada, że gmina sama odbuduje zniszczony fragment drogi. A 3 dni potem otwiera objazd, który jest drogą w zasadzie bitą, ale pozwalającą na omijanie zniszczonego odcinka pierwotnej trasy. Wydawałoby się, że to koniec problemów, ale tutaj wchodzą urzędnicy, a dokładnie Zarząd Dróg Wojewódzkich, który oskarża wójta o łamanie prawa i budowanie nielegalnej drogi. Z podobnymi atakami wychodzą także opozycyjni radni. A co na to pan wójt? No właśnie to, co przeczytać możemy w tytule artykułu. Zachęcam gorąco do przeczytania wywiadu z wójtem Bernardem Stawiarskim, z którego wynika, że jest to prosty człowiek myślący bardzo zdroworozsądkowo. Może więc warto zweryfikować tą niezdroworozsądkową część prawa, blokującą przedsięwzięcia. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Po 2 latach prac nad pakietem deregulacyjnym rząd ma zamiar 16 listopada przyjąć go w obecnej wersji. Dokument, który miał znosić większość koncesji oraz licencji, niestety nie przetrwał w swojej pierwotnej formie konsultacji z poszczególnymi urzędami. Jedyne, co do tej pory udało się załatwić, to zamianę zaświadczeń na oświadczenia. Innymi słowy, urzędy będą teraz bardziej ufać obywatelowi. Oczywiście to tylko na piśmie. Ponieważ urzędnik będzie mógł przyjąć takie oświadczenie lub go nie przyjąć i zażądać jednak zaświadczenia. Polepszy się za to sytuacja osób handlujących alkoholem. Nie będą już musieli biegać do urzędu po zaświadczenia o uregulowaniu opłaty dla gminy za korzystanie z zezwolenia na handel trunkami, a pokazywać będą mogli sam przekaz bankowy należnej kwoty. Zyskują także tłumacze przysięgli, którzy nie będą musieli już czekać przez cały rok, by powtórzyć niezdany egzamin licencyjny. Znikną także bzdurne przepisy o handlu, skupie i przetwórstwie organizmów morskich. Przeciętny przedsiębiorca jednak nie znajdzie dla siebie większych udogodnień. Podczas prac nad pakietem zaistniała jednak sytuacja, gdy to urząd zaproponował zmiany, a przedsiębiorcy i stowarzyszenia branżowe zablokowały ich wejście. Chodzi tu o pomysł likwidacji licencji i egzaminów państwowych dla maklerów i aktuariuszy oraz zniesienie licencji pośredników do nieruchomości. Jak myślimy, kto był przeciw tym zmianom? Prawdopodobnie ci, którzy te licencje już posiadają. Jest wielce prawdopodobne, że pakiet przyjęty 16 listopada wejdzie w życie w lipcu 2011 roku. A ułatwienia, jakie nam przyniesie, ocenimy w przyszłości. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. W tym tygodniu bardzo dobrą wiadomość dostarczył portal TVP Info. Chodzi o sprawę 11-letniego Sebastiana, o której w kontestacji mówiliśmy już wielokrotnie. Sebastian, odebrany rodzicom, w skrócie za to, że byli za biedni, wróci do domu. Tak, w ostatnią środę zdecydował Sąd Rejonowy w Lublinie. Jednocześnie zobowiązał rodziców dziecka do podjęcia terapii psychoedukacyjnej i ustanowił nad nimi nadzór kuratorski. W naprawie patologicznej decyzji urzędników miały udział niewątpliwie media, a także rzecznik praw dziecka Marek Michalak, który interweniował osobiście. Jednak niepokojące są wypowiedzi prowadzącej rozprawę sędzi Kingi Grylewskiej, która powiedziała m.in. Dziecko nie jest własnością rodziny, to jest obywatel, który jest członkiem społeczeństwa i my wszyscy musimy na to pracować. Nie może tak być, że państwo robicie, co chcecie z tym dzieckiem. To myślę, musi tak być, że państwo robi, co chce z tym dzieckiem. W imieniu swoim i jak sądzę całej ekipy Radia Kontestacja chciałbym też pogratulować sąsiadom i lokalnemu księdzu, dzięki którym znalazły się środki na poprawę warunków bytowych tejże rodziny. Ich dom został wyremontowany, są w nim teraz nowe podłogi, okna, dach i zamontowane centralne ogrzewanie. W tym czasie państwo potrafiło tylko wydawać kilka tysięcy złotych miesięcznie na pobyt Sebastiana w domu dziecka. Słuchacie kontestacji. jedynego w Polsce radia wolnościowego. Niedawno opublikowano kolejny raport Banku Światowego, w którym konkurencyjność Polski oceniona została nie najlepiej. Miło się więc zatem dowiedzieć z portalu gazeta.pl, że jest coś, w czym jesteśmy najlepsi na świecie. Otóż polskie służby specjalne są liderami w inwigilacji obywateli. W zeszłym roku ponad 1 000 000 razy sprawdzały nasze bilingi. Statystycznie służby specjalne interesowały się ponad 27 obywatelami na 1000 dorosłych mieszkańców, zgłaszając właśnie pytania o ich bilingi. Drugi kraj w tej klasyfikacji, Czechy, uzyskał wynik zdecydowanie słabszy, tylko 10 mieszkańców na 1000. Najsłabiej wypadli Niemcy, 0,2 na 1000 mieszkańców, czyli prawie 140 razy mniej niż w Polsce. Nie mamy więc zatem wolności dla przedsiębiorców, ale za to mamy wolność dla służb specjalnych, które są podłączone do baz danych operatorów telekomunikacyjnych i na ich koszt, czyli de facto na koszt abonentów, mogą pobierać informacje jakie chcą i kiedy chcą, bez podania jakiegokolwiek powodu i pytania kogokolwiek na zgodę. Przykładowo, we Włoszech służby muszą prosić o dane od teleoperatorów za pośrednictwem sądu. W Czechach policja musi prosić o zgodę sąd i wykazać, że podejrzewa poważne przestępstwo. Tylko w sprawach o terroryzm może sama pytać operatorów. Brytyjska MI5 potrzebuje zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, by mieć dostęp do danych internetowych. Opinię o sprawie zacytowałem za blogiem Roberta Gwiazdowskiego. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Niedawno w Tygodniu w Sieci wspomniałem o zakusach Ministerstwa Skarbu na zgarnięcie Rzeczpospolitej, znanej z krytycznego podejścia do rządu. W związku z tą sprawą w tym tygodniu polecam lekturę listu Europejskiej Federacji Dziennikarzy do premiera Donalda Tuska, w której największa europejska organizacja dziennikarska wyraża zaniepokojenie ingerencją władzy w wolne media. Kontestacja. Ostatnio w kontestacji odbywa się ożywiona dyskusja na temat wyższości wynajmowania mieszkania nad jego kupowaniem i ewentualnie na odwrót. Ponieważ padło w niej wiele różnych stwierdzeń niepopartych żadnymi danymi, więc myślę, że uczestników zainteresuje raport portalu interia.pl na ten temat. Otóż okazuje się, że w Polsce wynajem mieszkań jest droższy niż średnia europejska. I to znacząco. Przynajmniej w stosunku do ceny mieszkania. W Polsce przez 20 lat wynajmowania mieszkania należy zapłacić właścicielowi równowartość zajmowanego lokalu. W Europie trwa to przeciętnie 5 lat dłużej. Najlepiej w tym rankingu wypada Monako, w którym za cenę nieruchomości można ją wynajmować prawie całe życie. Tutaj jednak akurat jest to wynik bardzo wysokich cen nieruchomości. Najdrożej jest na Węgrzech i w Holandii. Suma płaconych czynszów zrównałaby się tam bowiem z ceną nieruchomości w ciągu odpowiednio 12 i 15 lat. Iha! Słuchajcie kontestacji! No i zapadła klamka. Od 1 stycznia 2011 roku płacić będziemy wyższy VAT. Ale jak ma się to do długoterminowych kontraktów? Zastanawiają się dziennikarze z Money.pl. Weźmy na przykład kontrakty na podstawie prawa zamówień publicznych, gdzie powiedzmy w te wakacje rozpoczęty został projekt, potrwa on rok, a płatność nastąpi dopiero po jego zakończeniu. Wtedy różnicę w kwocie VAT zapłacić będzie musiał przedsiębiorca z własnej marży, z własnej kieszeni. Taka operacja jest ewidentnym łamaniem przepisów unijnych i ewidentnym wyciąganiem kolejnych pieniędzy od przedsiębiorców. Oczywiście ministerstwo twierdzi, że wszystko jest w porządku. Lecz może wzorem Wielkiej Brytanii czy Niemiec powinniśmy wprowadzić do ustawy regulacje hamujące przed takim precederem. Dodatkową destabilizacją rynku jest fakt, że stoimy na krawędzi podniesienia VAT-u do 25%, więc przedsiębiorcy składając swoje oferty w przetargach będą musieli brać i taką ewentualność, w związku z czym oferty mogą zostać zawyżone, by w ten sposób ratować się przed nagłą koniecznością wypłacania dodatkowych pieniędzy. Jeszcze raz więc podziękujmy naszym kochanym władzom za podwyżkę VAT-u i wszelkie związane z tym problemy. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem. Bruksela ostatnio zajmuje się dyskusjami na temat kryzysu, oszczędności w budżetach państw członkowskich i tego, jak w związku z tym należy powiększyć budżet Unii Europejskiej. Tymczasem niezależny think tank Open Europe opublikował swój doroczny raport na temat wydawania pieniędzy na projekty unijne. Wskazując na potrzebę głębokiej reformy podejścia urzędników unijnych do ekonomii, raport zaznacza pola największego marnotrawstwa w wydatkach budżetowych Unii Europejskiej. Trzy największe obszary marnotrawstwa to rolnictwo, wsparcie dla regionów oraz wspieranie kultury. Co do rolnictwa, Unia Europejska obecnie wydaje około 58 miliardów euro rocznie na subsydia dla tego sektora. Większość z tych subsydiów dotyczy raczej posiadania ziemi czy też uprawnień historycznych i nie ma nic do czynienia z tym, czy na danych ziemiach faktycznie cokolwiek się uprawia. W rezultacie takie dotacje dostają kluby golfowe, korporacje typu Coca-Cola czy rodziny królewskie. Z kolei 40 miliardów euro rocznie jest wydawane na tak zwane fundusze spójności. Teoretycznie mają one wspierać zatrudnienie i redukować różnice rozwojowe pomiędzy rozmaitymi regionami Unii Europejskiej. Jednakże prawie połowa tych funduszy krąży wewnątrz najbogatszych państw unijnych. W rezultacie Londyn wysyła pieniądze do Paryża czy Berlina i na odwrót. Z kolei wydatki na kulturę są krytykowane ze względu na ich nieuniknioną subiektywność i częste zmienianie programów kulturalnych w programy propagandy proeuropejskiej. Najciekawszym, trochę śmiesznym, trochę strasznym fragmentem raportu jest tradycyjna lista 50 projektów unijnych, które w ocenie think tanku były ostatnio największymi marnotrawstwami. Autorzy twierdzą, że konkurencja w tym roku była ostra i wyłonienie 50 liderów było zadaniem niełatwym. Polecam zaglądnięcie na stronę audycji, gdzie jest link do całego raportu, a teraz przedstawię kilka najciekawszych rzeczy. Zacznijmy może od urzędników, których Unia, jak można sądzić po wydatkach, ceni bardzo wysoko. W 2009 roku Europarlament wydał ponad 5 milionów euro na limuzyny wożące członków Parlamentu Europejskiego po Strasburgu. Kolejne 5 milionów zostało wydane na zakup klubu kulturalnego dla unijnych biurokratów w Luksemburgu. Lista zawiera też kilka innych przykładów wydatków na urzędnicze imprezy czy alkohol. Ciekawą dotację dostał na przykład andaluzyjski rząd regionalny, który dzięki niej mógł wydać 7,5 miliona euro na zachętę do korzystania z dotacji regionalnych. W tym celu na przykład w lokalnych programach telewizyjnych zatrudniono kilkudziesięciu aktorów, a w lokalnych prognozach pogody znaczek słońca zastąpiono gwiazdką w stylu flagi Unii Europejskiej. W ciągu 8 lat Unia zainwestowała na Sycylii 8,5 miliarda euro, by sfinansować program zwany Agenda 2000. Chodziło o dogonienie przez Sycylię, Włoch i reszty Europy w rozwoju. Końcowy raport Komitetu Monitorującego Akcję sugeruje, że właściwie żaden z celów projektu nie został osiągnięty. Tak jak zapowiadałem, będzie trochę teraz o subsydiach dla biednych rolników. Pierwszym przykładem będzie król szwedzki, którego majątek jest oceniany na około 30 milionów euro. Na podstawie umów z XIX wieku dzierżawi on 2200 hektarów ziemi w regionie Flen za symboliczną kwotę około 100 euro rocznie i bez płacenia odpowiednich podatków. W 2009 roku otrzymał on w związku z tą ziemią 209 tysięcy euro subsydiów. Od 1995 roku, w którym Szwecja dołączyła do Unii Europejskiej, otrzymał już ponad 1,5 miliona euro. Dodatkowo, królewska spółka zarządzająca tą nieruchomością pomiędzy 2000 a 2006 rokiem zanotowała 5-milionową stratę w euro i ta strata też została pokryta z funduszy unijnych. W 2009 roku 120 tysięcy euro z rolniczych subsydiów unijnych otrzymało 40 różnych klubów golfowych. 5 tysięcy otrzymał klub myśliwski, a ponad 2 miliony funtów otrzymały brytyjskie kluby sportów motorowych. Ponad 5 milionów wydano na dotacje do budowy luksusowego hotelu na wybrzeżach Balatonu. Lokalny burmistrz twierdzi, że inwestycja może się zwrócić, jeśli w jej wyniku liczba turystów przyjeżdżających nad Balaton się podwoi. Również z funduszów regionalnych prawie 1 milion euro otrzymał Strelasuński Klub Golfowy. Członkostwo w tym klubie kosztuje ponad 1000 euro rocznie. Oczywiście tak wysoka dotacja nie ma nic wspólnego z tym, że stałym gościem klubu jest kanclerz Niemiec Angela Merkel. Region Mecklenburgii Pomeranii, w którym ta cała inwestycja miała miejsce, cierpi na wysokie bezrobocie, ale regionalne władze wskazują klub golfowy jako miejsce znakomitego ulokowania pieniędzy. Dzięki temu milionowi euro zatrudniono bowiem 18 nowych pracowników. Tworzenie miejsc pracy jest generalnie mocną stroną Unii. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na tworzenie miejsc pracy w Walii wydał 163,5 miliona funtów, kreując w ten sposób nieco ponad 4 tysiące miejsc pracy, co daje prawie 40 tysięcy funtów na jedno miejsce rocznie. Przy tym wszystkim inne wydatki na liście są ledwie ciekawostkami, jak na przykład 0,5 miliona euro wydane dla jednego z uniwersytetów belgijskich na tworzenie gier komputerowych, z których najbardziej udana była gra na temat historii teatrów kukiełkowych. W ramach wspierania ograniczenia połowów na złe złomowanie swojego kutra 0,5 miliona dostali dwaj rybacy, którzy za to 0,5 miliona dodatkowo kupili sobie nowy kuter. Zresztą zgodnie z planem, jaki przedstawili, starając się o tą dotację. A już zupełnymi drobiazgami jest wydawanie 200-kilkudziesięciu euro za kartkę pocztową, dotyczyło to kilkuset pocztówek, 5000 euro na wyciątego z tektury konia promującego ideały europejskie w Saksonii, 16 tysięcy dla górali tyrolskich na program, który miał zwiększyć ich emocjonalne przywiązanie do ich środowiska naturalnego, czy też 400 tysięcy na węgierskie centrum fitnessu i opieki dla psów, które to centrum zresztą nigdy nie powstało. Think Tank postanowił też przedstawić przykłady dobrych inwestycji europejskich. Po długich poszukiwaniach znalazł 4 inwestycje, które się zwracają. Chodzi w nich głównie o badania medyczne. Nie jest jednak do końca jasne, czy prywatni przedsiębiorcy nie zainwestowaliby w nie bez wsparcia unijnego. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Pewien słynny niemiecki bezrobotny Arno Dybbel, który od 36 lat pobierał hojny niemiecki zasiłek, w tym momencie może pozostać bez dachu nad głową. Dzieje się to za sprawą urzędu socjalnego, który wstrzymał mu wypłatę zasiłku. Arno zirytował bowiem dostatecznie dużo ludzi, głosząc oficjalnie takie hasła jak: praca to gówno, kto pracuje, ten jest głupi. Mężczyzna, który do tej pory żył z pieniędzy podatników, teraz żyje z pieniędzy danych mu przez sąsiadów. Dają mu po kilka euro, by miał za co przeżyć. Ale jak widać, dalej nie chce pójść do pracy. Czy wstrzymanie wypłat zasiłku było legalne, tego nie wiem. Jednakże warto zwrócić uwagę na morał tej historii. Skoro można żyć bez pracy przez tyle lat, to znaczy, że coś z systemem jest nie tak. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Od ubiegłego roku na terenie Wspólnoty Europejskiej nie wolno produkować i sprzedawać termometrów rtęciowych, bo są podobno szkodliwe dla zdrowia. Pisze o tym portal dziennik.pl. Urzędnicy z Brukseli tłumaczyli, że rynek w krótkim czasie zaoferuje termometry elektroniczne pokazujące wysokość temperatury znacznie szybciej niż rtęciowe. Rynek zadziałał i dał urzędnikom nauczkę. Hurtownie i supermarkety zostały zasypane termometrami, najczęściej chińskimi, niedokładnymi i praktycznie zupełnie nieprzydatnymi. Placówki medyczne po pierwszych doświadczeniach z tanimi termometrami elektronicznymi decydują się na droższe w nadziei, że będą dokładniejsze. Te jednak też mają swoje wady, przede wszystkim bardzo szybko się psują i pokazują tę samą bardzo niską temperaturę. Dlatego lekarze i pielęgniarki coraz częściej wracają do starej, sprawdzonej metody mierzenia temperatury przez przyłożenie ręki do czoła pacjenta. Słuchajcie, kontestacji? Jak donosi portal TVN24, sędzia Helmut Knenner z Nadrenii Północnej Westfalii twierdzi, że fotoradary służą przede wszystkim wyciąganiu pieniędzy z kieszeni kierowców. Konsekwentnie uniewinnia więc tych, którzy wpadli na przekroczeniu prędkości. Tylko w zeszłym tygodniu kary za przekroczenie prędkości uniknęło dzięki temu sędziemu 42 kierowców. Sędzia wskazuje, że w przepisach nie ma żadnych wiążących reguł, które określałyby, gdzie i za pomocą jakich urządzeń powinno się kontrolować prędkość. Uważa też, że nie padła dotąd odpowiedź na pytanie o motywy ustawiania fotoradarów. Dzięki tym urządzeniom miasta i gminy sporo zarabiają na mandatach, więc zdaniem Knennera nasuwa się podejrzenie, że motywem jest raczej zasilanie kas lokalnych władz niż troska o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Kolejna informacja za portalem Wirtualna Polska. Sąd w Zaporożu, na wschodniej Ukrainie, skazał na 15 dni aresztu 19-latka, który używał przekleństw na internetowym czacie. Sąd uznał, że w ten sposób ów niebezpieczny przestępca naruszył porządek publiczny. Kontestacja. Podczas gdy u nas rząd blokuje twardy hazard, w Chicago giełda towarowa wprowadza coraz to bardziej hazardowe rozwiązania. Chodzi tutaj o kontrakty terminowe na deszcz, śniegi, huragany i inne zjawiska pogodowe mogące wpływać na gospodarkę. Giełda chicagowska zajmuje się bowiem głównie towarami rolniczymi oraz energią. Według analityków rynek papierów pogodowych wart jest 15 miliardów dolarów rocznie. I najchętniej grają na nim dystrybutorzy energii, zakłady użyteczności publicznej, organizatorzy koncertów i imprez sportowych, parki tematyczne oraz wszelkie inne firmy, gdzie wpływ pogody na biznes jest duży. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Kolejna historia z cyklu Z głupotą na północ od Rio Grande, cytowana będzie za portalem Criminal Justice. Pani Elizabeth Mort z Pensylwanii urodziło się zdrowiutkie, piękne dziecko. W dzień po powrocie ze szpitala do domu do drzwi zapukały dwie biurwy z Lawrence County Children and Youth Services, czyli opieki społecznej, i z obstawą policji porwały noworodka z rąk matki. Za co? Jak się okazało, pani Mort została uznana przez administrację szpitala Jameson Hospital za narkomankę, bo nie przeszła testu na opiaty. Nie było żadnego innego powodu. W szpitalu pod obserwacją nic nie wskazywało na to, żeby mama była na głodzie, czy też żeby używała narkotyków. Również jak dziecko było porywane, to nic nie wskazywało na to, że w domu są narkotyki, a dziecko było w stanie perfekcyjnym. Oczywiście nie ma mowy o żadnych innych patologiach. Okazało się, że ulubioną potrawą pani Elizabeth były bułki drożdżowe z makiem kupowane w piekarniach, kawiarniach znanej sieci Dunkin' Donuts. Spożycie takiej drożdżówki na godzinę przedrutynową, jak się pani Elizabeth wydawało, kontrolą moczu, podniosło poziom opiatów do ponad 300 nanogramów na mililitr. A to było więcej niż ustalone przez szpital i biurwy proporcje. Co ciekawe, wspomniana proporcja 300 nanogramów na mililitr jest prawie siedmiokrotnie niższa niż proporcja dopuszczana prawem federalnym. Nic to, zdaniem biurw. Jeśli chodzi o dzieci, nie można być za ostrożnym. O tym, że pani Elizabeth jest poddana testowi na narkotyki, nikt jej nie poinformował. O tym, że ten test oblała, też jej nikt nie poinformował. Pozwolili spokojnie urodzić, wrócić do domu, a potem porwali dziecko. Na początku wręcz nawet nic nie tłumaczyli, tylko pokazali nakaz sądowy. Na szczęście, dzięki natychmiastowej interwencji prawników z American Civil Liberties Union, dziecko już po 5 dniach zostało oddane przez biurwy, oburzone tym, że jakiś śmiertelnik śmie kwestionować ich decyzję. Teraz rodzice biorą zarówno szpital, jak i biurwy do sądu. Niestety o osobistym pociągnięciu do odpowiedzialności, najlepiej pociągnięciu serią z karabinu maszynowego, bezpośrednio zamieszanych w to urzędników, nie ma mowy. Należałoby tu jeszcze wspomnieć o legalnym i pokojowym marszu zorganizowanym przez Kręgi Patriotyczne dnia 11 listopada z okazji uczczenia rocznicy niepodległości. Niestety w związku z marszem doszło do wielu incydentów, m.in. do przelania krwi obywateli polskich przez przedstawicieli kręgów ksenofobicznych i żywiących nienawiść do wszelkich przejawów ładu i porządku. Ale nie będę się tutaj rozwlekał na ten temat, ponieważ relacje oraz komentarze znajdziecie już na stronie głównej kontestacja.com. Tymczasem żegnam się z Wami i zapraszam do słuchania Tygodnia w sieci już w przyszły poniedziałek.